کسی؟ کل علی سے بات کریں گے؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب التكبير أيام اليوم وإذا غدا إلى عرفة. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل حتى ترتد منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر في منى تلك الايام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه ومنشاه جميعا. وكانت ميمونه تكبر يوم النحر وكان النساء يكبرن خلف ابان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. اس سے پہلے باب پڑھا تھا ہم نے، باب فضل العمل في ايام التشريق. ايام التشريق میں عمل کی فضیلت کیا ہے اس کا بیان. اس سلسلے میں آپ نے حدیث پڑھی تھی، مل عمل فی ایام افضل منہا فی هذه قالوا للجهاد، پوری حدیث ہے. تو اس حدیث کا فضل العمل فی ایام التشریق سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو ایام عشر کے بارے میں ہے، یہ تو حدیث ہے ایام عشر کے بارے میں، اور باب ہے فضل العمل فی ایام التشریق. اس حدیث کو یہاں پر کیوں ذکر کیا ہے؟ جی مولانا عارف صاحب کیا فرماتے ہیں؟ باب ایام تشریق کا ہے اور حدیث ذکر کی ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ ایام عشر سے اس کا تعلق ہے. جی اسلم صاحب، جی ہاں، قرآن کے اندر کیا ہے؟ وہ بھی کرنا ہے تو اس کی ریالت سے کہیں اور باب ہوتا. یہاں تو باب ایام تشریق کا ہے اور حدیث ذکر کا ایام عشر والی. اسی کے سب اگلی بغل ہی میں جوار سے کیسے استعمال ہو جائے گا؟ اب تو کل میں نے بتایا آپ کو ایام تشریق کون سے ہیں، دس سے لے کر کے تیرہ سب ایام تشریق ہیں. لہذا اس کے اندر جو دس تاریخ ہے ایام عشر کے اندر، اس میں ایام تشریق کا پہلا دن ہے شامل یا نہیں شامل ہے؟ تو اس طرح سے دس ذوالحجہ کے بارے میں اگر کوئی بھی فضیلت موجود ہے تو وہ ایام عشر کا بھی ایک دن ہے اور ایام تشریق کا بھی ایک دن ہے. یوم النحر یہ ایام عشر کا بھی ایک دن ہے، اور اسی طرح سے جو ایام تشریق ہیں ان کا پہلا، تو ایام عشر کا آخری، ایام تشریق کا پہلا دن ہے. لہذا اس دن کے بارے میں اگر کوئی فضیلت ثابت ہوتی ہے تو گویا کہ وہ ایام تشریق میں سے ایک دن کے لیے فضیلت ثابت ہو رہی ہے. یہ وہ مناسبت ہے جس کی وجہ سے امام خیر رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کی ہے. آگے اس کے بعد اگلا باب ہے التکبیر ایام منا، جو منا کے ایام ہوتے ہیں، ایام منا سبرات دس تاریخ کو جو منا میں آتے ہیں حاجی واپس، اور اس کے بعد دس گیارہ اور بارہ اور پھر تیرہ تاریخ کو وہاں پر رہتے ہیں، انہیں کو ایام منا کہا جاتا ہے، جسے آپ ایام تشریق بھی کہہ سکتے ہیں. وَإِذَا غَدَا إِلَى عَرَفَةٍ، اور اسی طرح سے جب منا سے نو تاریخ کی صبح کو عرفہ جا رہے ہوں اس وقت تکبیرات پکار رہے. تو بیان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ منا میں اپنے قبا میں تکبیرات پکارا کرتے تھے. جو لوگ مسجد میں ہوتے تھے ان تک تکبیر کی آواز پہنچتی تھی، وہ بھی تکبیر پکارتے تھے ان کی تکبیر سن کر کے، اور جو وہاں پر بازار لگائے رہتے تھے، لوگ دکان لگا لیتے تھے، وہ بھی تکبیر سن کر کے مسجد میں تکبیرات پکارتے تھے. حتی ترتج منا تکبیرا، یہاں تک کہ پورا منا تکبیر سے گونج اٹھتا تھا. یہ کس کے تو فعل؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ تکبیر سن کر کے، ایک ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انما کی تکبیر سن کر کے مسجد والے تکبیر پکارتے تھے، اور اسی طرح سے پھر پورے بازار میں جو وہاں پر بازار لگا وہ سب تکبیر پکارتے تھے، پورا منا تکبیرات سے گونج اٹھتا تھا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے یہ جو ایام منا ہیں، ایام تشریق ہیں، ان میں خاص طور سے اہتمام کیا کرتے تھے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیرات کا. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مزید آتا ہے، یکبرو بمنا تلک الایام، ان ایام میں منا میں تکبیرات پکارتے تھے، وخلف الصلوات، اور صلات سے فارغ علیہ السلام پھیرا اس میں تکبیرات پکارتے تھے، وعلی فراشی بستر پر ہے وہاں بھی تکبیر پکار رہے، فی فصات ہی خیمے میں وہاں تکبیرات پکار رہے ہیں، وہ مجلس ہی امشا کہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر بھی، چل رہے ہیں وہاں پر بھی، تو مستقل تکبیرات پکارا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وتلک الایام جميعا، ان تمام ایام میں، کتنے ایام ہیں؟ 10 11 12 13، ان تمام ایام میں تکبیرات پکارا کرتے تھے. اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ یوم النحر کو تکبیر پکارتی تھی وہ، اور عورتیں بھی عبان ابن عثمان، عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پیچھے جو ہوتی تھیں وہ سب تکبیر پکارا کرتی تھیں ایام تشریف میں، مسجد کے اندر صلاۃ فراغت کے بعد جب لوگ تکبیرات پکارتے تھے تو ساتھ میں عورتیں بھی پیچھے ہوتی جو بھی تکبیرات پکارا کرتی تھیں مسجد کے اندر. تو خصوصی اہتمام ہوتا تھا ایام تشریف کے اندر تکبیرات پکارنے کا. کیا جی؟ اس موقع سے میں مرد بھی آواز بلند آواز سے کر رہے ہوں تو نمایاں نہیں ہوگا، کسی خاص عورت کی آواز نمایاں نہیں ہوگی اس موقع سے، لیکن آواز اتنے پہنچے نمایاں وہ نہیں پہنچنا چاہیے. لیکن جو سبھی لوگ بلند آواز تکبیر پکار رہے ہیں، اگر عورت کی آواز بھی کچھ بلند ہو گئی تو اس کے اندر اندازہ نہیں ہوگا کسی خاص آواز کا. کیا جی؟ دونوں ہے نا، روایت میں آتا ہے کہ پڑھیں آگے کہ دونوں تکبیر پکارنے والے تکبیر پکارتے، تلبیہ پکارنے والے تلبیہ پکارتے، کسی پر کوئی نظیر نہیں ہوتی تھی. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مالك بن انس قال حدثني محمد بن ابي بكر الصفدي قال سالت انس بن مالك رضي الله عنه ونحن غاديان من منى الى عرفات عن عرفات عن التلبيه كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. یہ تو نے کہا تلبیہ پکار رہا، تلبیہ پکارتا تھا کوئی نکیر نہیں، جس کو تکبیرات پکار تکبیرات پکار تھی پر کوئی نکیر نہیں ہے. حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي عن عاصم عن حفصة رضي الله عنها عن أمي عطية رضي الله عنها قال كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من قدرها حتى نخرج الحجيضة فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. تو یہ جو عورتیں ہوتی تھیں مردوں کے پیچھے ہوا کرتی تھیں، مرد تکبیرات پکارتے تھے عورتیں بھی تکبیرات پکارتی تھیں، مرد دعائیں کرتے تھے عورتیں بھی ساتھ میں دعائیں کرتی تھیں، یرجون برکت ذلک، اس دن کی جو برکت ہے اس کے حصول کی تمنا ہوتی تھی، اس دن کی جو پاکیزگی ہے طور ہے اس کی تمنا کرتی تھی، اس دن کی جو پاکیزگی ہے گناہوں سے انسان پاک ہوتا ہے وہ ہمیں بھی فضیلت نصیب ہو، تو اس وجہ سے عورتیں بھی آیا کرتی تھیں اور مردوں کے ساتھ تکبیرات میں دعاؤں میں شریک رہا کرتی تھیں. جی 13 تاریخ کو ختم ہو جاتا ہے، غروب آفتاب ہو گیا ختم ہو گیا 13 تاریخ کو، اس میں اثر تک تکبیرات پکارتے ہیں لوگ خاص طور سے صلوات کے بعد. باب الصلاة في الحرم في يوم العيد. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله بن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز له الحرب الحربة قدامه يوم الفطر واللحم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ فطرے کا اہتمام کیا کرتے تھے، لہذا عیدگاہ میں کیونکہ کوئی دیوار نہیں ہوتی تھی تو وہاں پر حربہ لے جاتے تھے آپ، سامنے آپ کے گاڑ دیا جاتا تھا اور اسی طرح رک کر کے آپ صلاۃ ادا کیا کرتے تھے. تو یوں تو عید کے موقع سے جنگی آلات لے کر کے نہیں جائیں گے، اس سے پہلے بات آ چکا ہے، لیکن امام کے ساتھ اگر اس طرح کا کوئی حربہ ہے یا انزہ ہے لے جایا جائے جو سترے کا کام کرے تو اس میں کوئی مذاق حرج نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقاعدہ یہ جایا کرتا تھا سترے کی غرض سے. حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو عمرو الاوزاعي قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو الى المصلى والعنزه بين يديه، عنزه آپ کے سامنے ہوتا تھا، اس کو لے کر کے آگے آگے عنزہ جلا کرتے تھے، تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه ويصلي إليها. باب خروج النساء والحيض المصلى. يعني عيد کی صلاة جیسے مردوں کا حق نہیں ہے بلکہ عورتوں کا بھی حق ہے وہ عید گاہ جائیں, اور جس طرح سے مردوں کو جا کر خوشی ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں خطبہ سنتے ہیں, عورتوں کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ جائیں, بلکہ عورتوں کو تاکید حکم ہے لے جانے کا, صرف اجازت ہی نہیں ہے عام پنج وقت صلوات کی طرح سے. پنج وقت صلوات کا مسئلہ الگ ہے, اس میں عورتوں کے لیے گھر میں صلاۃ ادا کرنا بہتر ہے, لیکن عید کی صلاۃ کا مسئلہ اس سے مستثنا ہے. عید کو بلکہ عید میں تاکید حکم ہے کہ عورتیں جائیں, یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس جلباب نہیں ہے تو کہیں سے مستعار لے کر کے جائے, لیکن جائے. اگر ایسا ہوتا جہاں بھی امکان ہوتا کہ عورتوں کے لیے نہ نکلنا بہتر ہے تو کیا فرما دیتے آپ, نہیں تو مت جائے, کیا حرج ہے اس میں, ضروری تو ہے نہیں کوئی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید حکم دیا ہے کہ عورتوں کو بھی عیدگاہ جانا ہے, یہاں تک کہ جو وہ عورتیں جنہیں صلات نہیں ادا کرنا ہے وہ بھی وہاں پر جائیں اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں. لہذا پنج وقتہ صلوات کے مقابلے میں اس کا حکم یہ الگ ہے, اس کے ساتھ آپ نہ جوڑیے گا کہ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ عورتوں کا گھر میں رہنا یہ افضل ہے مسجد میں جانے کے بالمقابل, تو عام صلوات کے لیے عید کا مسئلہ اس سے الگ ہے. عورتوں کے لیے بھی عیدگاہ جانا ضروری ہے, عورتوں کے لیے بھی عیدگاہ جانا ضروری ہے, شاید نہیں ہونا سر ضروری. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أم عتية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق ذوات الخدور, وعن أيوب عن حفصة بنحوه, وزاد في حديث حفصة قال أو قالت العواتق وذوات الخدور. تو ہمیں حکم دیا گیا ان نخرج العواتق, کہ ان لڑکیوں کو بھی عیدگاہ لے جائیں جو شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں لیکن ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے. عاطف جمع عواطف, جو شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہو لیکن ابھی شادی اس کی نہ ہوئی ہو اسے عاطف کہا جاتا ہے عواطف. تو ہمیں حکم تھا کہ یہ جو کنواری لڑکیاں ہوتی ہیں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہوں ان کو بھی لے کر کے ہم عیدگاہ جائیں. ذوات الخدور جو خطر میں رہتی ہیں, پردہ نشین رہتی ہیں, گھر کے اندر جو خاص پردہ بنا دیا جاتا ہے رہنے کے لیے خطر کہا جاتا ہے اسے, جو پردہ نشین اس طرح کی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو بھی عید کے دن گھر سے نکال کر کے اور ہم عیدگاہ لے جائیں. جی راجے ہو جائیں گے, اختلاف ہے, سنت ہے اور سنت موقعہ ہے اور فرض کفایا ہے اور فرض ہے, راجے یہ کہ بازی بہت ضروری ہے. عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن ابن عابس قال سمعت ابن عباس قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر او اضحى فصلى ثم خطب ثم اتى النساء فوعظهن وذكرهن وامرهن بالصبر. جی ہاں, تو بچے بھی عیدگاہ میں جائیں گے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے بھی عیدگاہ جایا کرتے تھے, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر موجود تھے. باب استقبال امام الناس في خطبة العيد. وقال ابو سعيد رضي الله عنه قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس. تو خطبہ جب ہوگا تو امام ایسا نہیں قبلہ رخ کھڑا ہو جائے گا خطبہ دینے کے لیے, بلکہ لوگ رک کر کے کھڑا ہوگا, جس طرح سے خطبہ دیا جاتا ہے. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن شعبي عن البراء رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم اضحى الى البقيع فصلى ركعتين ثم اقبل علينا بوجهه فقال ان اول نسكنا في يومنا هذا ان نبدا بالصلاه ثم نرجع فننحر, فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا, ومن ذبح قبل ذلك فانما هو شيء عجله لاهله ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال يا رسول الله اني ذبحت وعندي جزعه خير من مكنه. قال اذبحها ولا تفي عن احد بعدك. حديث يا برذكر كي خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم اضحى الى البقيع, بقی میں تشریف لے گیا اور وہاں دو رکعت پڑھی. قبرستان میں مناسب بٹلہ ہاؤس کی طرف گیا بنا دیا تھا, کہاں لے گا بٹلہ ہاؤس, دیکھا آپ نے عید گاہ ہے قبرستان میں نہیں دیکھا, یہاں بس اسٹاف آپ کا ہے اس کے پیچھے عیدگاہ بنی ہوئی ہے صلاح ادا کرنے کے لیے, اور پورا سب کیا علاقہ بھی تھا تو جواب مل جائے مناسب. کہاں تشریف لے گیا آپ عید کے لیے؟ بھرا نہیں تھا, بھرا نہ ہو تو عید کی صلاح وہاں پڑھ سکتے ہیں یا صلوات ادا کر سکتے ہیں. بقی کے بارے میں لکھا ہے خلیل نے، بقی کسے کہتے ہیں؟ کل موضع من الارض فیہ شجر، کل موضع من الارض فیہ شجر یقال له بقیع، یقال له بقیع. وکان البقیع اولا کذلک، وکان البقیع اولا کذلک ثم نبش واتخذ مقبرة، ثم نبش واتخذ مقبرة. تو خلیل نے کہا کہ ہر وہ جگہ، وہ زمین جہاں پیڑ پودے اگے ہوئے ہوں، اسے عربی زبان کے اندر بقی کہا جاتا ہے. یہ مدینہ میں جو بقی کا علاقہ تھا خاص، وہ پہلے ایسے ہی تھا، پیڑ پودے اگے ہوئے تھے، بعد میں ان سب کو ختم کر کے اسے کیا بنا دیا گیا؟ قبرستان بنا دیا گیا. تو گیا کہ اس وقت کی بات ہے جب یہ عقائدہ قبرستان نہیں تھا، ایک ہے قبرستان ہونا، ایک ہے کہ پورے باغ پورا ہے، کہیں کسی نے وہاں پر کوئی مردہ دفن کر دیا ہے، تو قبرستان ہونا الگ بات ہے، اور ایک پورا باغ ہے کسی کونے میں کسی نے جا کر وہاں کوئی مردے کو دفن کر دیا ہے، تو دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تو قبرستان کے اندر صلات نہیں ہوتی، تو بعد میں اسے ختم کر کے اور کیا بنا دیا گیا؟ اسے قبرستان بنا دیا گیا. قبرستان بننے کے بعد وہاں پر صلات نہیں، تو ظاہر میں آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ آپ بقی میں گئے، وہاں جہاں قبرستان تھا اور وہاں کیا ادا کیا آپ نے؟ صلاح ادا کی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. باقی اس کے بعد حدیث اس سے پہلے آپ پڑھ سکیے. خلیل ابن احمد الفراہیدی عالم لغت ہے، خلیل ابن احمد الفراہیدی، کتاب العین جن کی ہے یہ، ان کا یہاں تک خالی ان کا ہوگا جملہ جہاں انہوں نے لغوی تشریح کی ہے. آگے ابن حجر رحمہ اللہ کا حدیث ساری کے اندر ہے، حدیث ساری.